Kubki 3 litry, jedynie 27,99. A kawa mielona lub rozpuszczalna Jakobs 20,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 27 marca, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska nadal będzie blokować zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku. Jest to bardziej marzenie niż rzetelna analiza rynku i prognoza tego rynku. Żołnierzy walczących z Rosjanami w obozie zaporowskim odwiedził prezydent Ukrainy. W Międzynarodowym Dniu Teatru uroczyście powołano Teatr Klasyki Polskiej. Polska wraz z innymi państwami będzie blokowała przepisy o zakazie sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku, zapowiada minister klimatu i środowiska. Hanna Moskwa dodaje, że jest to zbyt ambitna data. Tak jak na wcześniejszych etapach byliśmy przeciwko, tak na kolejnych etapach prac będziemy wspólnie z innymi państwami ten dokument blokować. Poza nami spora część państw tego południowego bloku naszych sąsiadów również uważa, że jest to za ambitna data i za wcześnie na takie dyskusje i na takie deklaracje. Na dzisiaj dla wielu państw europejskich jest to bardziej marzenie niż rzetelna analiza rynku i prognoza tego rynku. Korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że większość unijnych krajów wstępnie zgodziła się na przepisy. Taka decyzja zapadła po tym, jak w weekend Komisja Europejska porozumiała się z Niemcami. Jutro przepisy mają ostatecznie przyjąć ministrowie do spraw środowiska państw członkowskich, którzy spotykają się w Brukseli. Polska od początku stanowczo sprzeciwiała się wprowadzaniu zakazu. Argumentowała, że to zbyt krótki czas dany przemysłowi na przygotowanie i że ekologiczne auta będą zbyt drogie dla większości obywateli. Prezydent Ukrainy odwiedził żołnierzy walczących na froncie w obwodzie zaporowskim. Wołodymyr Zełenski odznaczył wojskowych za bohaterstwo i podziękował za ich wysiłek. Mam zaszczyt być dziś tutaj ze swoimi chłopcami. Dziękuję wam, że bronicie naszego wspólnego państwa, naszej niezależności, naszych miast i naszych dzieci. Życzę wam zdrowia i życzę nam zwycięstwa. Dziękuję za wasz heroizm. Ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 23 naloty i 40 ataków rakietowych na Ukrainę. Rzecznik ukraińskiego sztabu generalnego Andriy Kowalow powiedział, że ostrzelano zarówno cele wojskowe, jak i cywilne. Prawdopodobieństwo przeprowadzenia ataków rakietowych i powietrznych na całym terytorium Ukrainy pozostaje wysokie, ponieważ wróg stosuje taktykę terroru. Okupanci koncentrują swoje główne siły ofensywne w rejonach miast Łyman, Bachmut, Awdijivka i Taman. Nasi żołnierze odparli ponad 60 ataków wroga. Rosyjski ostrzał wywołał pożary na osiedlach mieszkalnych w obwodzie charkowskim. Pociski spadły też na cele cywilne w obwodach zaporowskim i chersońskim. Ukraina zmaga się z rosyjską agresją 397 dzień. Węgierscy posłowie mają wieczorem przegłosować ratyfikację umowy o przyjęciu Finlandii do NATO. Rozpoczęła się kolejna sesja Zgromadzenia Narodowego. Węgry są ostatnim krajem Unii Europejskiej i przedostatnim członkiem NATO, który nie wyraził pełnej zgody na przystąpienie krajów skandynawskich, Szwecji i Finlandii, do sojuszu. Dziś ma się to częściowo zmienić, bo w planie pracy obecnej sesji Zgromadzenia Narodowego są jedynie głosowania nad przyjęciem Finów. Prawdopodobnie nie będzie niespodzianki i Węgry zgodzą się na akces, mówi o tym sam premier Viktor Orban. Teoretycznie niebawem ma też dojść do głosowania nad kandydaturą Szwecji. Szef kancelarii premiera mówi, że będzie to jeszcze wiosną. Według rządzących polityków ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, bo członkowie rządu Ulfa Kristerssona, w tym on sam, wielokrotnie wypowiadali się nieprzychylnie o węgierskich władzach. W planie pracy węgierskich posłów do 4 kwietnia jest jedynie punkt wyrażenia opinii o ratyfikacji przez parlamentarne komisje. Według komentatorów premier Węgier chce wylicytować odwieszenie części funduszy unijnych zablokowanych przez Komisję Europejską w ramach procedury warunkowości. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Koronawirus i grypa nadal groźne. Mniej jest zakażeń wirusem RSV, natomiast sporo przypadków grypy i COVID-19, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Ten sezon jest dosyć intensywny, no takiego się żeśmy spodziewali trochę. Natomiast no, liczby, statystyka w poszczególnych tygodniach generalnie napawa optymizmem, ale wydaje mi się, że będziemy mieli jeszcze przez miesiąc kwiecień stosunkowo dużo przynajmniej grypy i też podobną ilość co ostatnio koronawirusa. Od 16 do 22 marca potwierdzono ponad 18 tysięcy zakażeń koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło 127 osób. W Międzynarodowym Dniu Teatru w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego uroczyście powołano Teatr Klasyki Polskiej. Szef resortu, wicepremier Piotr Gliński powiedział, że to 34. instytucja współprowadzona przez jego resort. Gdy myśmy przyszli tutaj do tego gmachu, w końcu 2015 roku takich instytucji było 15. W tej chwili powołujemy 34, bo każda z nich jest niebywale potrzebna dla polskiej kultury. Cieszymy się, że polskie państwo może wspierać i wyrażać swoją funkcję mecenatu. Celem Teatru Klasyki Polskiej, jak tłumaczy resort kultury, jest zwiększenie liczby inscenizacji arcydzieł polskiej dramaturgii klasycznej na scenach w całej Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno będzie, przelotnie padał śnieg, deszcz ze śniegiem. W wielu miejscach już pada najmocniej. Tej nocy popada na południowym wschodzie. Na północy może spaść do 5 cm, z kolei w górach do 10 cm śniegu. No i silniej powieje na południu, na południowym wschodzie. Wiatr w porywach do 70, wysoko w górach do 100 km na godzinę. Nocą, uwaga, drogi będą śliskie, no bo na termometrach od minus 8 stopni na Podhalu, około minus 3 w centrum, do minus 1 na wybrzeżu. Jutro podobnie. Pochmurno będzie, przelotnie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. W dosypie kolejne około 10 cm śniegu. No i tam jeszcze sporo śniegu, więc wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, bo wysoko w górach, w porywach do 100 km na godzinę. Jutro na termometrach od minus 3 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 1 do plus 3 stopni, a najwyższa temperatura do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. E-zwolnienie lekarskie, e-recepty do weryfikacji. Ministerstwo Zdrowia tym się zajmuje. Pytanie przed dzisiejszym meczem. Co państwo, szczególnie pracodawcy, na to? Wyobraźmy sobie, że przed zgrupowaniem Robert Lewandowski dzwoni do znajomego lekarza: no i słuchaj, chyba mam kontuzję, daj mi parę dni wolnego. A później z mediów społecznościowych dowiadujemy się, że zrobił sobie mini wczasy. Ale byłoby oburzenie wśród społeczeństwa, no dlatego no nie róbmy tak samo, nie róbmy w taki sposób. Te rzeczy, które mają nam pomagać, niech nie zachęcają nas do kombinatorstwa, taki mój apel. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki i siedem trójek, gdyby państwo chcieli zabrać głos. Przypomnę, do połowy roku resort zdrowia zamierza przygotować projekt przepisów, skonsultować go z zainteresowanymi środowiskami, między innymi lekarskimi. Potem ustawa trafi pod obrady parlamentu, a Ministerstwo Zdrowia chce przyjąć przepisy jeszcze w tej kadencji Sejmu. Chodzi o e-zwolnienie lekarskie, e-recepty do weryfikacji. Dwie dwójki i siedem trójek. Siedem minut po 17. Even your year. Chwilkę temu mówiliśmy o tym, że remonty paraliżują Kraków. Tworzą się korki, autobusy spóźniają się i znacznie wydłuża się czas ich przejazdu. No a pasażerowie, wiadomo, denerwują się i skarżą, że często bilety 20-minutowe nie wystarczają, choć z rozkładu jazdy wynika zupełnie co innego. Słuchając tego pana z Krakowa, to po prostu byłem zbulwersowany, ponieważ pan rozkładał ręce i mówił, no przecież to nie nasza wina, że są korki. Ale rozkład jazdy jest jakąś ofertą. Jeżeli Zakład Komunikacji Miejskiej nie dotrzymuje zobowiązania, w związku z czym dlaczego pasażer ma dopłacać do tego? Wydaje mi się, że tutaj są takie wątpliwe rzeczy. Może bilet odległościowy. No właśnie, skoro czasowy bilet za krótki, na przykład przez kork, jak rozwiązać tenże korek? Właśnie spór na linii pasażerowie, komunikacja miejska. 2 2 i 7 3. Czekamy na państwa sygnały. Teraz 11 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Ależ przecieram oczy ze zdumienia, gdy informacje docierają do mnie pod tytułem Pandemia nie odchudziła naszych portfeli. W ciągu ostatnich kilku lat Polacy stali się zamożniejsi. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. Ze mną w studiu Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię. Dzień dobry. Skąd konkretnie takie dane? No, z naszych deklaracji podatkowych PIT, więc możemy rzeczywiście przetrzeć ze zdumienia oczy, ale z drugiej strony, no to my, proszę pana. Ja i pan. 2018-2021, te 4 lata zostały nam podane i dane z nich i rzeczywiście pokazują, że dochody Polaków znacząco wzrosły i nie wydrenowała ich nawet pandemia. Wzrosła też liczba osób określających się jako milionerzy, ale to wzrost w dobrej proporcji do klasy średniej. Tak mówi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To, że doganiamy największe gospodarki europejskie, a nawet niektóre już przegoniliśmy, to wydawałoby się, że może to wskazywać na to, że tylko część społeczeństwa podnosi swoją stopę życia. Faktycznie okazuje się, że ta klasa średnia się rozszerza w polskim społeczeństwie, a coraz mniej mamy tych osób, które można zaliczać do najbiedniejszej części. No to spójrzmy na liczby. Tych, którzy deklarowali dochody niższe niż 20 tysięcy złotych, było w 2018 roku niemal 8,5 miliona. W zeznaniach za 2021 rok takich osób było już niespełna 5 milionów 400 tysięcy. To oznacza, że grupa zarabiających najmniej skurczyła się o ponad 1/3. To robi wrażenie, podobnie jak fakt, że te liczby nie zwalniają mimo wybuchu pandemii, mówi Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Pamiętajmy też o tym, że wydaliśmy setki miliardów złotych na to, żeby ustabilizować sytuację gospodarczą w pandemii. Na przykład tarcza finansowa, dzięki której nie zwalniano pracowników. No ale uwaga, to dane, w których nie ma zeszłego roku. A w nim, co prawda, płace rosły bardzo szybko, ale przegoniła je inflacja, która obecnie zjada sporą część naszych wynagrodzeń. Te spadki są dość duże. No, na razie ten rekordowy to jest grudzień, ponad 6% spadku realnego wynagrodzenia. Być może nie jest to rekordowy wynik, a jeszcze trzeba pamiętać o tym, że mówię tutaj o danych, które pokazują przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, czyli mniej więcej 45% zatrudnionych w większych firmach, natomiast w tych mniejszych firmach, mikrofirmach prawdopodobnie mamy już ten spadek dwucyfrowy, więc Polacy z pewnością to odczuwają. No i taka sytuacja niestety potrwa co najmniej do połowy roku, kiedy wzrost cen złapie zadyszkę na tyle, aby płace nadążyły za inflacją. Na dochody Polaków w tegorocznym zeznaniu będzie miał też wpływ Polski Ład, którego efekty dopiero zobaczymy. Marek Zuber zwraca jednak uwagę, że zamożność Polaków rośnie właściwie od samego początku transformacji i ten rok powinien być raczej wyjątkiem od reguły. Cały czas zakładam oczywiście, że ten rok będzie rokiem kryzysowym, ale przyszły rok już powinien oznaczać znowu powrót do wzrostu. Pewnie nie jakiegoś bardzo szybkiego, ale jednak do wzrostu. Ta perspektywa kolejnych lat także powinna być dobra. Oczywiście mamy wyzwania, jak choćby problemy z ludźmi do pracy. Musimy jakoś tym wyzwaniom sprostać, ale zakładam, że raczej ta tendencja bogacenia się polskich rodzin będzie kontynuowana. No to dodajmy jeszcze na koniec jako ciekawostkę, że Fiskus po raz pierwszy opublikował tego typu dane, które dotyczą dochodów wykazywanych przez Polaków w rocznych zeznaniach PIT, no więc z niecierpliwością czekamy na kolejne. No, bo wiemy, że te dane, o których mówimy, w tych danych nie ma ubiegłego roku, tak, prawda? Tak, jest to już historia. Składamy te PIT-y. No i myślę, to znaczące, że grupa zarabiających najmniej skurczyła się o ponad 1/3, co może napawać optymizmem. Oby tak ten jest. Trend się utrzymał. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kwadrans po godzinie 15. Jak się pięknie złożyło. Utwór zatytułowany Koło Fortuny. Wiem, że mogłem dużo więcej. Koniec końców, dumny jestem. Nie wiedziałem, co to przestrzeń. Chyba było coś nie tak. Salon w kartonie, widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać. Graty w wazonie, to jeszcze nie koniec, bo lotów nie muszę się bać. Jak trudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszerpany leciał na bruk już na znak. Było lżej, było lżej. No trudno, szkoda tylko, że tak trochę późno. Kręcę kołem fortuny, a ty mów stop. Kręcę kołem, a ty mów stop. Trochę poczekam, może przejdzie przerażenie w dużym mieście. Przecież dom twój tam, gdzie serce, dłużej nie mogłem tak stać. Salon w kartonie, widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać. Graty w wazonie, to jeszcze nie koniec, bo lotów nie muszę się bać. Jak trudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszerpany leciał na bruk już na znak. Było lżej, było lżej. No trudno, szkoda tylko, że tak trochę późno. Kręcę kołem fortuny, a ty mów stop. Kręcę kołem, a ty mów stop. Jak trudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszarpany leciał na bruk już na znak. Było lżej, było lżej. No trudno, szkoda tylko, że tak trochę późno. Kręcę kołem fortuny, a ty mów stop. Kręcę kołem, a ty mów stop. Tak się akurat przytrafiło koło fortuny Wiktora Dyduły. A my w audycji popołudniowej dziś i o e-zwolnieniach lekarskich i o receptach. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzisiaj miałem pacjenta. Przez pomyłkę przybył do mnie w poniedziałek zamiast we czwartek. Miał zwolnienie do czwartku. Ma złamanie, prawda, jest w gipsie. No przecież ja mu muszę wystawić zwolnienie i wiadomo, że do czwartku on się nie wykuruje z tego. Także po prostu czwartek wystawiam mu zwolnienie za pomocą e-zwolnienia, internetowo, bez widzenia pacjenta, po prostu przedłużam mu zwolnienie. Dwie dwójki i siedem trójek będzie, zakaz wystawiany w ciągu kilku minut przez internet L4 recept. Rząd rozpoczął pracę nad przepisami, te mają być przegłosowane pilnie jeszcze w tej kadencji. Dwie dwójki i siedem trójek w tej, w pozostałych sprawach. Sygnały nie tylko telefoniczne, także mailowo na zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Pan Marcin z Solnego Miasta Bochnia podsyła pocztówkę. No tak jakoś do góry nogami się zrobiła, ale piękna. Wiosna piękna, piękna i biała. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. No tak wszystkie pory roku dzisiaj przelatujemy rzeczywiście z naciskiem na jesień i zimę, choć już przypomnę, od tygodnia wiosna. A my w audycji popołudniowej na 20 minut po godzinie 17 nie tylko zastanawiamy się nad dzisiejszym meczem, nad e-receptami czy zwolnieniami oraz nad rozwiązaniami, które skutecznie ułatwiłyby życie pasażerom, jeśli chodzi o komunikację miejską, ale także o tym, prąd czy paliwa syntetyczne, czym w przyszłości będą napędzane nasze auta. Bowiem Unia Europejska planowała wprowadzić zakaz gaz aut spalinowych po 2035 roku. Europejski komisarz do spraw środowiska Frans Timmermans poinformował o zawarciu porozumienia między Niemcami a Komisją Europejską w tej sprawie. Dopuszczone zostało rejestrowanie aut spalinowych napędzanych paliwem neutralnym pod względem CO2. Co to oznacza, tłumaczy Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. W praktyce to oznacza, że będą to pojazdy albo bateryjne, albo wodorowe. Ale my jako branża, i to jest właśnie to, o czym mówili Niemcy, twierdziliśmy, że osiągnięcie zeroemisyjności w rozumieniu niekorzystania z paliw, które są wyprodukowane na bazie ropy naftowej, powinno wejść w życie. I to, co się zdarzyło, idzie w tym kierunku. Mówimy o zastosowaniu paliw syntetycznych, czyli paliw, które nie będą pochodziły z ropy naftowej. Paliwa syntetyczne powstają w wyniku procesu chemicznego łączenia wodoru, w tym przypadku wodoru zielonego. Michał Perzyński, dziennikarz portalu Business Alert. Chodzi o to, żeby wodór pochodził z energii elektrycznej, która jest zeroemisyjna. I ten wodór łączy się za pomocą procesów chemicznych z dwutlenkiem węgla, łącząc ten dwutlenek węgla z tym wodorem, uzyskujemy w ten sposób paliwo syntetyczne. Właściwie z punktu widzenia emisji CO2 paliwa syntetyczne w sumie wychodzi na zero. Paliwa syntetyczne będą chemicznie praktycznie identycznie z paliwami kopalnymi. Rafał Bajczuk, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych. Więc nie możemy zagwarantować, że w długim okresie, kiedy te samochody będą sprzedane gdzieś tam do trzeciego, czwartego nabywcy, może poza Unią Europejską, że będą wykorzystywały właśnie ropę naftową. Także pod względem i rozwoju technologii bateryjnej, spadku jej kosztów i pod względem ochrony klimatu, to jest zły ruch. Co panowie sądzą o pomyśle, aby wycofać auta spalinowe do 2035 roku? Bardzo dobry pomysł. Tylko czy to się uda zrealizować, to no ciężko powiedzieć. Nie uda się. A dlaczego? Samochody na baterie są dobre do jazdy po mieście, powiedzmy. Jechać gdzieś dalej, jest za mało punktów ładowania. Również myślę, że wytworzenie baterii jest po prostu nieekologiczne. Będzie więcej elektryków, no i zdaje mi się, że ludzi na to nie stać. One do niedawna rzeczywiście były droższe od samochodów spalinowych. Mówię o koszcie zakupu nowego samochodu i o koszcie użytkowania go. W tym momencie już ten całkowity koszt użytkowania, on już dzisiaj jest tańszy. Silnik elektryczny jest dużo bardziej efektywny energetycznie niż silnik spalinowy. 90% energii, którą pobiera, wykorzystuje do jazdy. Także jazda samochodem elektrycznym jest o wiele tańsza. Są firmy, które bardzo intensywnie wierzą w sukces samochodów elektrycznych, bateryjnych. Są firmy, które wierzą w sukces wodoru. Są firmy, które wreszcie chciałyby, żeby były e-paliwa. Myślę, że taka różnorodność przy założeniu, jeszcze raz, dojścia do celu, którym jest zeroemisyjność, jest dobra, dlatego że co do zasady, im więcej możliwości osiągnięcia celu, tym lepiej. Porozumienie, o którym była mowa, to tak naprawdę porozumienie Niemiec i Komisji Europejskiej. Wiele krajów, nadal w tym Polska, nie zgadza się na zakaz sprzedaży innych aut niż elektryczne od 2035 roku. No, wizja przedstawiona przez Komisję i Niemcy jest bowiem niemożliwa do zrealizowania. To, jak wiemy, wzbudziło sprzeciw niektórych państw członkowskich, w tym Polski, o czym przypomina nasz reporter Bartosz Bielecki. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Ciekaw jestem państwa zdania także w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. 24 minuty po 17. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was destined.

Również blisko 40% spadła liczba tych drastycznych przekroczeń o ponad 50 km w obszarze zabudowanym, kiedy to na 3 miesiące jest zatrzymywane prawo jazdy. Tych przekroczeń jest o około 40% mniej. W ciągu tych 3 miesięcy tego roku było to 578 przekroczeń prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Za przekroczenie prędkości kierowca może otrzymać nawet 5000 zł mandatu. Prezydent Ukrainy odwiedził żołnierzy walczących na froncie w obwodzie zaporowskim. Wołodymyr Zełenski odznaczył wojskowych za bohaterstwo i podziękował za ich wysiłek. Podczas wizyty na Zaporożu prezydent Ukrainy spotkał się także z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rafael Gross i Wołodymyr Zełenski rozmawiali o sposobach ochrony zajmowanej przez Rosjan zaporowskiej elektrowni atomowej w Enerhodarze. Laptopy, monitory, tablety, drukarki, a także wyposażone w przybory plecaki trafią do kilkudziesięciu białostockich placówek oświatowych, w których uczą się ukraińskie dzieci. To kolejna transza pomocy z dotacji UNICEF-u przeznaczonej na wsparcie integracji uchodźców, mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Cieszymy się, że możemy być taką instytucją, która organizuje tę pomoc z UNICEF-u i żeby dzieci i dorośli, którzy przybyli z Ukrainy, czuli się w Białymstoku jak najlepiej, żeby integrowali się, żeby znajdowali pracę, aby dzieci, które chodzą do szkół na równi z dziećmi polskimi, uczyły się, bawiły się. Białystok otrzymał prawie 25 milionów złotych z UNICEF-u na wsparcie integracji uchodźców z Ukrainy. Pełny serwis o 18. Za niecałe 28 minut. Teraz serwis sportowy. Emocje rosną przed meczem, emocje rosną. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. 3 punkty są dziś obowiązkiem, słychać od kibiców i ekspertów futbolu w kraju. Nasi piłkarze wieczorem na PGE Stadionie Narodowym grają w eliminacjach Mistrzostw Europy z Albanią. Rywal niżej notowany, poza tym osłabiony brakiem kilku ważnych graczy. No i najważniejsze, dobrze byłoby zatrzeć fatalne wrażenie po meczu w Pradze, mówi stoper naszej kadry Jan Bednarek. Najważniejsze, byśmy byli mentalnie gotowi na to, że najpierw jest walka, że najpierw musimy dorównać tym charakterem i chęcią wygrania nie tylko meczu, ale każdego pojedynku, który będzie w tym spotkaniu, a jakości na pewno z przodu mamy wystarczające, by strzelać i kreować. I to jest dla nas najważniejsze. Jeżeli my zagramy maksimum swoich możliwości, to nieważne, co będzie robiła Albania, my ten mecz wygramy. Trzymamy Jana Bednarka za słowo. Mecz w Warszawie od 20:45. Relacje na naszej antenie. Na miejscu będzie Mateusz Warianka. Dziś kopią w kwalifikacjach Euro także na innych stadionach, ale jakichś specjalnych szlagierów proszę się nie spodziewać. W miarę ciekawie zapowiada się mecz Irlandii z Francją i bałkańska potyczka Czarnogóry z Serbią. Z naszego punktu widzenia zdecydowanie ważniejsze są wieczorne spotkania naszych tenisistów w Miami Open. To impreza prestiżem zbliżająca się do wielkich szlemów i w grach singlowych w czwartej rundzie mamy Magdę Linet i Huberta Hurkacza. Linet koło 20 powinna rozpocząć spotkanie z numerem 3 turnieju na Florydzie, Amerykanką Jessicą Pegulą. Teoretycznie dużo łatwiejsze zadanie przed Hurkaczem. On koło 23 ma rozpocząć pojedynek z Francuzem Adrianem Manarino, który tak zwany prime ma raczej za sobą. Wczoraj z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch. Łodzianka ugrała tylko 3 gemy z Warwarą Graczową. Rosjanka ma dopiero 22 lata i podobno jest największą nadzieją tamtejszego tenisa, ale lada chwila być nią przestanie. W ciągu kilku miesięcy otrzyma francuski paszport i ma zamiar reprezentować ten kraj, a nie dyktaturę zbrodniarza Władimira Putina. Kończymy serwis jak zaczynaliśmy, piłką nożną. Dariusz Banasik wraca na trenerską ławkę po dłuższym bezrobociu. Wcześniej z sukcesami dość długo pracował z Radomiakiem. Przejmuje stery w pierwszoligowym GKS-ie Tychy. Zastąpi zwolnionego przed tygodniem Dominika Nowaka, a media na Wyspach spekulują, że Julian Nagelsmann, bezrobotny dopiero od kilku dni, może zamienić miejsce zamieszkania z Monachium na Londyn i zostać trenerem, czy jak ktoś woli, menedżerem Tottenhamu. Od wczoraj na miejscu wakat po Antonio Conte. Jutro pochmurno będzie, przelotnie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. W Tatrach spadnie do 10 cm śniegu. To jutro, ale wcześniej nocą, uwaga, drogi mogą być śliskie. Będzie od minus 8 stopni na Podhalu, około minus 3 w centrum, do minus 1 na Wybrzeżu. A jutro od minus 3 na Pogórzu. W większości regionów od minus 1 do plus 3 stopni, a najwyższa temperatura ledwie do plus 5 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Od pana synoptyka jutro piątka z plusem, a dla piłkarzy jaka będzie laurka? Nie wyciągaj mnie. Co dziś państwo na temat meczu i nie tylko spostrzeżeń na temat polskiej piłki? 2 dwójki i 7 trójek. Ogólnie mamy teatr w Polskim Związku Piłki Nożnej. Ja ciągle się zastanawiam, panie redaktorze, dlaczego są zatrudniani na selekcjonerów starszych panów, którzy powinni siedzieć z wędką i łowić ryby. mamy pięknych, młodych, wysportowanych, zdolnych piłkarzy. Dlaczego z naszego kraju nie został powołany trener, który będzie biegał po boisku i będzie miał kontakt z zawodnikami? Moim zdaniem, jako kibica piłki nożnej, ma to bardzo duże znaczenie. W młodości siła, ale trener powinien biegać na boisku z piłkarzami? Ja przypominam, że ten starszy pan wywalczył Mistrzostwo Europy w 2016 roku z reprezentacją Portugalii. Tak a propos. No nie w wędkarstwie, tylko w piłce nożnej, uzupełnijmy. Tak jest. No i co? I powinien biegać? Nie powinien biegać? Nie musi biegać. Nie musi biegać. Ważne, żeby miał w głowie poukładane, tak wiedział jest. Co, kto, gdzie ma robić. Kto gdzie ma jak biegać. Czyli trenować. Tak. A selekcjoner to czym się zajmuje? Selekcjoner wybiera. Wybiera. Nie ustala taktykę, no i powinno być dobrze. Ma z czego to wybiera przecież, prawda? Tak. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie, jak państwo słyszą, 2 2 7 3. A to puka już teraz do muzycznego naszego świata Van Halen. Piękne, muzyczne wspomnienie sprzed lat, choć przecież już nie młodzi. Van Halen. A mówiłem, jeśli chodzi o piłkę, w młodości siła. Proponowałbym wziąć ode mnie z podwórka chłopców. Mają po kilkanaście lat. Chce im się grać nawet z taką pogodą jak teraz. Zasuwają mi na uszy. Myślę, że lepiej im to wyszło niż tym naszym supermenom. Zapraszamy do Trójki. 19 minut pozostało do godziny 18. Teraz na poważnie. Dziś na Węgrzech odbędzie się głosowanie w sprawie członkostwa Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim. W audycji popołudniowej jest z nami nasz węgierski korespondent Piotr Piętka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dziś węgierski parlament będzie głosował w sprawie członkostwa Finlandii w NATO. Jakiego wyniku głosowania możemy się spodziewać? Jeśli chodzi o wynik tego głosowania, to ja nie spodziewam się żadnej z punktu widzenia europejskich interesów i polityki bezpieczeństwa niespodzianki. Samą niespodzianką i w sumie przykrą sprawą jest to ciągłe przekładanie samego głosowania. No i podawanie przy tym różnych powodów, dla których tak to się wszystko przeciąga, ale o tym mam nadzieję jeszcze za chwilę powiemy sobie szerzej. Tak jak w przypadku Turcji, węgierski rząd już pod koniec lipca ubiegłego roku na szczycie natowskim podpisał tę umowę o przyjęciu zarówno Szwecji, jak i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc jakby tutaj stanowisko rządu od samego początku, właściwie rządu węgierskiego, właściwie było teoretycznie jasne. Bo wielokrotnie sam Viktor Orban zapewniał, że Węgry są za tym, żeby Szwecja i Finlandia weszły do NATO, że tutaj nie widzi żadnego problemu, że to się na pewno stanie. Tak też mówili ministrowie jego rządu. Oni też zapewniali, że tutaj decyzja zostanie podjęta szybko, tak mówiono latem ubiegłego roku. Viktor Orban powiedział takie bardzo ciekawe zdanie w czasie tego całego okresu, kiedy Węgry nie głosowały za przyjęciem Finlandii i Szwecji. Powiedział, że no przecież skoro Szwecja i Finlandia głosowały za wejściem wiele lat temu Węgier do Unii Europejskiej, to on nie widzi powodów, dla którego my nie mielibyśmy głosować za przyjęciem tych krajów do NATO. Węgry powinny im się odwdzięczyć, są im wdzięczne za to, że przyjęto ich do Unii Europejskiej, więc nie widzą, nie będą zamykać drogi do NATO tym dwóm krajom. Przedstawiciele koalicji Fidesz i Ludowej Partii Chrześcijańskich Demokratów mówią, że nie ma przeszkód w sprawie wejścia obu tych krajów do NATO. No poza drobnymi rzeczami w sprawie Szwecji. To jest jakby jedyny powód, dla których to wszystko się tak przeciąga. I trzeba jeszcze raz podkreślić, że tutaj nie ma problemu z tym przyjęciem. Cały czas jest mowa o tym przyjęciu, natomiast przeciągają się te terminy. No tak, a dlaczego Węgrzy tak długo zwlekali z głosowaniem? Wiele innych państw już wcześniej podjęło decyzję. Skąd zatem zmiana nastawienia Węgier? Tak jak powiedziałem wcześniej, oficjalnie Węgry nie zmieniły nastawienia. One cały czas twierdzą, że wejście Szwecji i Finlandii powinno nastąpić i nie będzie z tym żadnego problemu. Ale ciągle mamy narrację taką, że z różnych powodów ta decyzja zostaje przeciągnięta. I teraz warto powiedzieć na razie o oficjalnych powodach, o tym, co mówią sami politycy. Jakby prześledźmy to czasowo. No bo na początku nie używano żadnych argumentów. Miało być szybkie głosowanie, ale nie było sesji parlamentu, bo były, jak to w wielu krajach parlamentarne wakacje, no więc czekano na jesień. No później ciągle twierdzono, że to się już niedługo stanie, ale właściwie nie wiadomo dlaczego się to nie staje. Ministrowie mówili, że no przecież to nie jest decyzja rządu, tylko decyzja parlamentu, decyzja posłów. Potem sam premier Orban zapowiedział, że no Węgry muszą respektować głos swoich przyjaciół z Turcji, że skoro Turcja na razie przeciąga to, to Węgry też będą przeciągać i poczekają na to, kiedy Turcja się zdecyduje na to, żeby szczególnie Szwecję przyjąć do NATO. Ostatnio, dosłownie kilka tygodni temu, no powiedzmy dwa miesiące temu, pojawiła się kwestia nieprzychylnych wypowiedzi szczególnie szwedzkich polityków, w tym obecnego premiera Ulfa Kristerssona, tych nieprzychylnych wypowiedzi dotyczących węgierskiego rządu. Przypomniano między innymi taką wypowiedź Ulfa Kristerssona, to przypomniał najważniejszy doradca polityczny premiera Orbana, Bolasz Orban, tutaj zbieżność nazwisk jest przypadkowa, przypomniał mu takie słowa, gdzie on powiedział, że trzeba wywierać dużą presję, to przed ponad roku były słowa, że trzeba wywierać dużą presję na rząd Viktora Orbana, a także wspierać rosnącą w siłę węgierską opozycję. I te słowa Bolasz Orban mu wypomniał. Wypomniał słowa kilku innych dzisiejszych ministrów rządu Kristerssona. Mówią politycy węgierscy, że nie wolno się Szwedom wtrącać w wewnętrzne sprawy Węgier, dlatego no, chcą wstrzymać, chcą wyjaśnić pewne rzeczy. Komentatorzy uważają, że tutaj sprawa jest dużo trudniejsza, że chodzi o co innego, że Viktor Orban tak naprawdę cały czas negocjuje albo licytuje różne rzeczy w Unii Europejskiej, szczególnie jeśli chodzi o zawieszone środki. To kilkanaście miliardów z funduszu KPO i spójności. Tutaj wykorzystano mechanizm praworządności. A nawet zawieszono Węgrom nowe umowy w programie Erasmus. Węgry są od kilku miesięcy zdecydowanie nacenzurowanym w Unii Europejskiej, szczególnie w Komisji Europejskiej. Tak praktycznie właśnie od tych kilku miesięcy. I tutaj Viktor Orban próbuje coś ugrać, bo niestety brak tych środków zaczyna być coraz bardziej widoczny w gospodarce węgierskiej. Ja to przede wszystkim powiedziałeś, jeśli chodzi o Finlandię, a co z głosowaniem w sprawie członkostwa Szwecji?

I tradycyjnie szukamy odpowiedzi na właśnie tak postawione pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK w zakresie przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. W mediach społecznościowych powraca wątek wybuchu gazociągu Nord Stream. Widzimy narracje pokazujące, że doprowadzili do tego Ukraińcy przy użyciu jachtu z Polski. Według innych teorii gazociąg wysadzili amerykańscy terroryści. Pani doktor, dlaczego ta sprawa wciąż powraca i budzi tyle emocji? Panie redaktorze, ta sprawa jest o tyle korzystna, że nie ma jasnych dowodów, kto to zrobił. Zatem wpisuje się w szeroko pojęte teorie spiskowe. Znowu wracają. Ciągle aktywne. Znowu. No oczywiście, że są aktywne, bo dopóki nie ma jednoznacznych dowodów, dopóty jest przestrzeń na zastanawianie się, kto to zrobił. Ale dodatkowo w tym przypadku chodzi jeszcze o to, że wzmacniana jest bardzo silna tendencja do dyskredytowania lojalności Stanów Zjednoczonych. Czekaliśmy na to, to znaczy specjaliści pewnie tego oczekiwali. W ostatnim roku to było raczej niekwestionowane, że Ameryka jest lojalnym sojusznikiem, pomaga Ukrainie, tutaj wizyty prezydenta w Polsce. To wszystko wzmacniało takie poczucie bezpieczeństwa w Polakach. No ale w ostatnim czasie, jak wiemy, powstało dużo takich ruchów i inicjatyw mających na celu raczej ożywić te wątpliwości, jakie mamy naturalnie w związku z tym, że to jest sojusznik zza oceanu, to, że historycznie też tak różnie bywało. I odnawiane są takie właśnie narracje związane z tym, że Stany Zjednoczone prą do wojny, ale w rzeczywistości kosztem Polaków. No takie wpisy też pamiętamy. Opatrzone zdjęciem nawet, prawda? I to nie trzeba daleko szukać tutaj w Polsce. Dokładnie. No głównie mówię o Polsce, bo na razie nie będę poruszać tego wątku międzynarodowego, chociaż warto pamiętać, że tego typu taktyki stosowane są do różnych krajów, nie tylko do Polski, aby dyskredytować po prostu dobre intencje Stanów Zjednoczonych. I Nord Stream się częściowo w to wpisuje, bo z jednej strony mamy niewiadomą, z drugiej strony ta narracja o tym, że to Amerykanie to wysadzili, może wzmacniać taki niepokój, no jeżeli zrobili to bez naszej zgody, a to była jednak część tutaj blisko terytorium naszego kraju, no to znaczy, że nie traktują nas poważnie lub inne tego typu podsycanie takich opinii, które mogą być niepokojące. Ale czy to już samo takie powątpiewanie, czy wchodzenie właśnie w taką narrację już nie jest spełnieniem oczekiwań tych, którzy by chcieli nas zdezinformować? Tutaj to jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony ja uważam, że kwestionowanie rzeczywistości, próba stawiania sobie różnych pytań jest raczej racjonalnym działaniem i powinniśmy to robić. Problem tkwi w tym, jeżeli wchodzimy w to za głęboko i nie mając odpowiedzi na te pytania, nie mając też do nich dostępu, zaczynamy delikatnie sami siebie przekonywać, no że właśnie, skoro tej odpowiedzi nie mamy, no to może warto potraktować to jako dowód, że rzeczywiście ta teoria spiskowa jest zasadna. I to jest problem. Ale Nord Stream jest wykorzystywany głównie też do tego, żeby wzmocnić już te grupy, które wierzą, że Ameryka jest negatywnym graczem międzynarodowym. I to głównie do tych baniek informacyjnych kierowane są takie przekazy potwierdzające niejako, że Amerykanom nie można ufać, że nie są naszym lojalnym sojusznikiem i wiele innych. Natomiast żeby coś pozytywnego powiedzieć, to na razie z punktu widzenia faktów, no to nie możemy zakwestionować roli Ameryki w pomocy Ukrainie, ale też w tym, jak współpracuje z Polską. Myślę, że to jest dość istotne, żeby pamiętać, że to nie są tylko i wyłącznie kwestie uzbrojenia. To są wszelkiego rodzaju umowy biznesowe i finansowe i to też jest bardzo ważne wsparcie zarówno Polski, jak i Ukrainy. I to nie tylko słowa, nie tylko zapewnienia, prawda? Bo widzimy też na naszych oczach, że idą za tym czyny. I to nie tylko Amerykanów skierowane do Polski, ale przede wszystkim do Ukraińców i do tej szerokiej społeczności międzynarodowej wpisującej się właśnie w ten sojusz. Nie tylko nawet związany, li tylko umową Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego. Dokładnie tak. I jeszcze jest ten szerszy kontekst, o którym czasami wspominam, geopolityczny. Czyli w wymiarze takim propagandowym Rosja stara się pokazać Amerykę jako agresora i podzielić międzynarodową opinię publiczną na tych, którzy powiedzmy są po stronie Ameryki i na tych, którzy mają dosyć hegemonii amerykańskiej i to Rosja oraz Chiny w podtekście mają tę hegemonię zakończyć. Stąd tego typu